سورة النساء درس نمبر شپږ دیرشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم نشت دے پتا سبانے جناہن گنا ان تقصروا من الصلاة چکسرو کئی دمزنا ان خبتم کچرتا سو یری دی ان یفتنکم اللذین کفرو چ تکلیف کی و غرزی تاسو لراغ کسان چ کپرے کڑے دے ان الکافرین کنن کافران چ دی کانو لکم عدو و مبینا دیستاز دو پارا دشمن دیستاز دو پارا دشمنان خکارا. پدے آیات کریمہ کے حکم الصلاۃ فی السفر والجہاد تدے نمخ کے شپگ احکام دو پارا دراغی ذکر شو او دا وم حکم دے حکم الصلاۃ فی السفر والجہاد چکله ته د سفر په حالت کې د جهاد په حالت کې نو تاسو د موز د فارا الله تبارک وتعالى حکم کوي چې ستا موز با سلور رکاته موز چې کم نه نو هغه به دوه رکاته شي. خود دې دا مطلب نه دی چې کم سفر کې خوف او یره نی نو فاغي کې به ته پوره موز کوي، بلکې هر سفر چې وو چې هغه سفر تانیت سفر وکړو نو په هغه سفر کې به ته څلور رکاته مونځ هغه دوه رکاته کوې. د دې وجه نه د عمر رضی الله تعالی عنه نه تپوس شوی دی چې اوس خو یره نشته، نو مونځ دی په کار دی چې پوره وکړو، کسر ولې کوو؟ نو آغا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہ دا حدیث، عمر رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نہ تپوس کرے دے نہ داغ بارہ کے آغا حدیث کے راضی عن یعلا بن امیہ قال قلت لعمر بن خطاب فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم وقد آمن الناس. یعلا بن امیہ وی مادن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہ تپوس کو چ اللہ تبارک تعالی وئی چ نشت دے پتا سمانی گنا چ تاسو کر کسر کئی د مون تاسو نہ نوس خو خلق پامن شوی دے او ال تیویل دی ان خفتم ک یری دی تاسو نوس خو امن دے اوس خو خلق پامن شوی دے. نو فقال عمر نمر رضی اللہ تعالی عنہ جواب کئی، سو جواب کئی؟ اغوی عجبت مما عجبت، ویزا ما هم دا تعجب کرو لکا سنگ چه تا دا تعجب دا دی خبری نا کرده دی. فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ما دا دی متعلق دا نبی علیہ السلام نسوالو کو، نو نبی علیہ السلام پرمائل فقال صدقت تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقته. دا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا صدقه دا چ پتا سمان شوی دا او دا اللہ دا صدقہ قبول کئی. اخرجہ مسلم. نو مطلب دا کسڑے پ یرا کی او کو بے یرا ہے کپ سفری او کپ جہاد کے، نو پدا سے حالت کی ک جنگو او کنا جنگ نو، نو پدا سے حالت کی بت سلور رکات منز اغا دو رکات کئے. دارنگی د سفر قزا منز چې یو سړی بیا واپس شي کور ته او په کور کې بیا کوي چې کله دی د سفر نه واپس شي نو هم د قصر په شان به یې کوي، هغه دوه رکاته به کوي. اگر چې دی کور ته واپس شوی دی خو قضا یې کوي، نو قضا به دی دوه رکاته کوي. او د کله چې دی کلی کې وو، په وطن باندې وو او سفر باندې لا روان شوی نو، او دنه مونږ کدا شوی وو او د په سفر کې کو نو په سفر کې بیا دا قضا شوی چې په کې خپل کور کې ته قضا شوی دا به پوره کوي دا به پوره کوي. دلته یو بل مسله که سفر کې امام پسې ته څلورم رکعت کې یا درېم رکعت کې لړې نو بیا به څه کوي نو بیا به هم پوره مونږ کوي اگر چې ته په سفر کې خو سفر کې چې کم نه د امام پسې درېم یا څلورم رکعت کې ورسېدې نو بیا به پوره مونږ کوي مونږ به بیا خپل برابر آئے د دې اته څلوېښت میله اته څلوېښت میله میلیونه چې تقریبا دوه اتیا کیلومیټره ته جوړیږي لکه بیا قصر شي او درې ورځې هم وایي خلک نو درې ورځو کې هم دومره مزل کیږي او بعضې علما کرام چې کوم دی هغې وایي چې تا نیت ته سفر وکړو د کلي نه ووتی دی د خپل محلې د جومات نه او د سفر مونځ چې کوم دی نو هغه به ته بیا کوي چې ته په سفر باندې روان یې هغې له حد نه مقرری خو حد مقرر چې کوم دی نو هغه اته څلوېښت میله دی او تقریبا دوه اتیا کیلومیټره ته جوړیږي. اگر که ته روزه لس کاله ځای راځې هغه ځای ته لکه کویت کې د یو سړي ډیوټي ده هغه ځي دوه اتیا کیلومیټره او بیا راځي ماښام چې هلته کوم مونځونه یا په لاره کوم مونځونه وي دا به ټول سفرانه دوه رکاته کوي خو که امام سره یې کوو د هغه ځای د امام سره نو دی به پوره کوي او که د امامتي ورکوي نو دی به صرف خلکو ته ووایي چې زه خو مسافر یم دوه رکعت تاسو بیا خپل مونځ برابر کوي یا چې سلام وجار باسي وایي به چې زه مسافر وم تاسو خپل مونځ برابر کوي نو دی به دوه رکعت ورکوي اگر که امامتي ورکوي هم نور خلک به بیا خپل مونځ وکړي. جمهور علما په دې متفق دي جمهور چې سفر حالت کې قصر واجب دی د سفر په حالت کې قصر چې کوم دی دا واجب دی. پکار دی چې سړی چې الله تبارک وتعالی د ته اسانه کړې ده نو پکار دی چې هغه سانتیا ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه د صدقې په شکل کې چې الله درمانې کړې ده پکار دی چې هغه قبوله کړي. نو د دې وجې نه فرمایي وایي زه دربتم کله چې سفر کو تاسو په ځمکه فل ارض په ځمکه کې فلیس علیکم جناح نشته دی په تاسو باندې ګناه تقصرو من الصلاة چې قصرو کوي تاسو د مونځ نه درې رکاته کمیږي نه به پوره کوي او څلور رکاتې ځي مونځ چې کم دی نو هغه به دوه کوي او دوه رکاته مونځ چې کم دی نو هغه به پوره کوي خپل لکه د سحر مونځ شو او د ماښام مونځ شو دا به پوره پوره کوي نور مونځونه دي دا به دوه دوه رکاته شي. ان خفتم که یریدی تاسو ان یفتنکم الذین کفروا چې تکلیف کې به غورځئ تاسو لره کافران نو دا نه چې کنې یره نیشته نو ته به اوس چې کم دی نو پوره مونځ کوي نه اگر که یره نیشته خو هم به قصر کوي چې سفر باندې نیت کړی دی یا جهاد له روانې ان الکافرین یقینا کافران چې دي کانو لکم عدوا دي ستاسو دپاره دشمنان مبینا ښکارا دي ستاسو دپاره دشمن ښکارا و ان کنت فیهم او که چرې وې ته په دې کې فاقمت لهم الصلاة نو درو د دې دپاره مونځ قائم کا د دې دپاره مونځ فلتقم طائفه منهم نو دریږي او دې دریږي یو ډل د دینه ما کد تا سره وليأخذوا أسلحتهم أو دينويخ بلو وصلوا لراف إذا سجدوا نكالة جدي سجدو كي فليكونوا من ورائكم نشيد رستو ستاسونا ولتأتي طائفة أخرى ورادشي وردل بلا لم يصلوا جغي مزني كري فليصلوا نمزدو كي ما كتاسرا وليأخذوا حزرهم أو وادخلي سامان دير إخبل وأسلحتهم أو أسلح بلي وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا غواړي هغه کسان چې کوپرې کړی دی لو تغفلونا چې غافله شئ تاسو عن اصلحتکم د وسلو ستاسونا وامتعتکم او د سامان ستاسونا فیمیلون علیکم نو حمله به وکړي په تاسو باندې میلتا واحده حمله یو ولا جناح علیکم نشته د ګناه په تاسو باندې ان کان بکم اذن که چرې وي په تاسو باندې څه تکلیف مې مطرین د باران او کنتم مرضا یا وی تاسو په بیمارۍ کې ان تدعو اسلحتکم چې کیک دی تاسو خپلې وسلې لره وخذو حذرکم او ونیوئ سامان دی یری ستاسو ان الله یقینا الله تعالی چې دی اعد للکافرین عذابا مهینا تیار کړی د پاره د کافرانو عذاب سپک و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاه دیتا صلات خوب ویلی شی او تا ته طریقه او خولا چې موږ خو به کوي تاسو په هغه حالت کې که په جهاد کې ولی نیوي نو تاسو به موږ کوي نو یو موقع د جهاد چې هغه ته ذات الرقاع ویلی شي په شپږم کال له هجرت باندې یا په هم کال له هجرت یا د دې په منځ کې د شپږم او د اووم کال په هجرت په منځ کې دا ذات الرقاع یو موقع د جهاد چې دې ته معرکه د ذات الرقاع ویلی شي دا شوی دا یو طرف ته مسلمان مسلمانانو او بل طرف ته کافرانو کله چې مؤمنانو د ماسپخین مونځ وکړو نو کافرانو سوچ وکړو چې راتلونکي وخت کې چې دی څنګه موز ته ټول ودرېږي نو حمله به پرې وکړو نو لا د مازیګر د موز ټایم نه و راغلی چې الله تعالی وحی راولېږله چې تاسو به مونځ چې کوم دی نو په کومه طریقه کوئ راتلونکي نو د هغې دپاره طریقه دا وه چې د نبی علیه السلام په موجودګۍ کې نبی علیه السلام به ودرېږي نیم خلک په خپله وسله ونیوي د دشمن ته او نیم خلک پر راشي او تا سره به پیغمبر ودرېږي نو دوی به یو رکات وکړي نو چې یو رکات وکړي نو دوی به غلی په غلی لړ شي او هغه بله ډله به چې وسلې نیولې هغې به راشي تا سره به دویم رکات برابر کړي نو مونځ خو دوه رکاته دی نو د یو یې خو یو رکات وکړو وسلې نیولې ده دی بله راله هغې یو رکات وکړو نو چې څنګه نبی علیه السلام سلام وجار باسي نو دا به ودرېږي نو دوی به خپل دویم رکات برابر کړي نو چې دویم رکات دی څنګه برابر کړي نو دوی به لړ شي وسله به ونیو هغې به غلی په غلی راشي خپل یو رکات به وکړي نو دې ته ویلی شي صلات خوف او د دې نه دا اون ثابته شوه چې د امامتۍ مونځ څومره ضروري دی او دارنګ د دې نه هم دا ثابته شوه چې امامتۍ ګورې ړومبۍ دا نور چې بیا خلک ځان لکوي که نه د هغې هغه ثواب نشته او دارنګ د محلې په جومات کې خوړو اجازت بعضې علما کرام بعضې یعنی وایي چې د محلې جومات ته یو سړی دی په هغې کې امامتۍ وشوه او دی بیا راځي امامتۍ نورې ګو به وکم دا خو د منافق حساب دی چې موږ له نه راځي مګر کوساله مګر سوس پوست نو بس بیا به روزانه جو جومات کې به راځي او تر ماښامه پورې د مازیګر امامتۍ به یې د ماښام نه به تر د ماسخوتنه پورې ته چې کوم دی د مازیګر امامتۍ به لګیي خلک به کوي مونږ نه بلکې امامتۍ هم هغه ړومبي چې د محلې کوم جومات وي په کار چې هغې ته سړی حاضریږي د هغې اوویشت درجې او پنځه درجې چې کوم دی نو ثواب دی او دارنګې که سړی په سفر باندې وو او په سفر کې کوم جوماتونه په لارو کې جوړ شوي هغې کې چې څومره امامتۍ کېږي دی هغې امامت ثواب سړي ته میلاویږي ځکه چې ته دې جومات ته دې ځان راورسو نو د مونځ د ماسپخین وخت لا ختم شوی نه دی تر څو پورې ختم شوی نه نو دا مونځ د لارو دپاره دی او د تلونکو خلکو دپاره د محلې دا مونځ نه دا د محلې جومات نه دی نو په هغې کې چې څومره خلک راځي او د امامتۍ مونځ کوي انشاءالله هغې ته به د خپلې امامتۍ پوره پوره ثواب خدا دی چې د محلې په جومات کې په کار دي چې سړی د ړومبي امامتۍ نه سستي نه کوي نو فرمایي وایي ځا کنت فیهم کله چې وې ته په دې کې فاقم ته لهم الصلات نو درو د دې دپاره مونځ فلتکم طائفة منهم نو د درېږي یوه ډله د دې نه ما کتا سره ولیأخذوا اسلحتهم او دې نیوي هغه بله ډله وسلو خپلو لره فاذا سجدوا نو کله چې سجده وکړي فلیکونوا من ورائکم نو شي دې رستو ستاسو نه رکات یې وکړو نو دې رستو شي ولتأتي طائفة اخرى را دې شي ډله بله چې هغه رکات تا سره وکړي لم یصلوا چې هغې مونځ نه دی کړی فلیصلوا نو مونځ دې وکړي معاک تا سره ولیأخذوا حذرهم او وادخلي سامان دیارې واسلحتهم او وسلې خپلې ود الذين كفروا غواړي هغه کسان چې کافران دي لو تغفلونا کاش چې تاسو غافل شي عن اسلحتکم د وسلو ستاسونه و امتعتکم او د سامان ستاسونه فیمیلون علیکم میلة واحده نو حمله به وکړي په تاسو باندې حمله یو د دشمن دا کار دی چې دی دا غواړي چې کله ماته فرصت میلاویږي چې زه د دې باندې حمله وکړم نو د فرصت دپاره الله تبارک وتعالی حکم راولېږه چې دا فرصت یې هم ختم شي دارنګې د مونځ هغه څومره یعنی د مونځ حقیقت او د مونځ چې کوم دی ضرورت مسلمانانو دپاره د هغې څومره ذکر الله تبارک وتعالی د امامتۍ دپاره هم او دارنګ په وخت باندې خپل موس کول اومه خو بازي موکي داسې راغلي دي چې پاغي کې لکه جنگ هندک چې کله کنسته کېدو نو پاغي کې موز روسته شوو او نبی عليه السلام د جب مبارک نه هغه بد دعا او مخاطبه چې الله دې قبرونه دې دي د ورونو ډک کې مونږ داغم الله دې یاد نه د الله دې ذکر نه د الله دې موس کول نه چې کم دې مونږه مشغوله کړو دارنګ په احواز کې تستور نومې زو اغه کې خلق مسلمانان صحابه رضوان الله اجمعین جنگیدل ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه هغه امیرو د سحر منځو او ګرم جنگو یو بلتا مسلمانان او کافران مخامخو نو دغه منز بیا روسته شوی دی اوس چې داسې ګرم جنگی چې بالکل چې کم دی وسلې او یو بلتا مخامخ لګیا دی نو هغه منز چې د خپل وخت نه بیا روستو شي نو په داسې حالت کې بیا ستاموز روستو کې دی شي خدا دی چې هغه حالت کې غي موز نه دی پرې خي اگر چې د انور خطونه پسې کړي دی خو مونږ یې کړي دی نو د دې وجنه کافر دا غواړي چې تاسو باندې په داسې حالت کې یو حمله وکړي خو تاسو د دې فرصت چې کم دی الله تبارک وتعالى د کافرانو نه تنصیب نکو او تاسو ته الله تبارک وتعالى طریقہ د صلات خوف راولې غلا چې تاسو به مونږ څنګه کوي ولا جناح علیکم نشتی گنا پتا سمانی ان کان بکم اذن کچری وی پتا سمای تکلیف می مترند باران او کنتم مرضا یا وی تاسو بیماران ان تدعو اسلحتکم چکیک دی تاسو وسلخ پلا دانا چکنی بس حکم د تاوشو او کم خلق چاغی ته تکلیف ته یاد باران د وجناغي س تکلیف ته ورتا نوغي ک خپل وسلی کی دی نو دانا دا چکنی دا حکم دا سی دی چکنی مریض اوما ها او دارنگی اغا چاته چی تکلیف ته د باران د وجنا یا د سنوري وجنا نو اغا خپل اسلحه کی دی نو باغ من س گنا نشته و خذو حذرکم اونی وای سامان دی یاری استاسو ان الله یقینا الله تعالی چه دی عد للكافرین عذاب مهینا تیار کړی د پار د کافرانو عذاب سپک یو دا چې الله بول استاسو پلاس باندې عذاب ورکی او سپک پشی کافران او دارنګې د الله تبارک وتعالى عذاب چې دی د پاره کم مقرر دی هغه به هم دی ته پته ولګي چې کله دی ته بیا عذاب د خپل کفر د وجې نه میلاویږي و اذا ضربتم في الارض كلا چې سفر کوي تاسو پسمګه کې فليس عليكم جناح نشته پتا سو مانی ګناهان تخسرو من الصلاه چې تاسو کا سرو کوي د منزنا ان خفتم کېری دی تاسو ان يفتنكم الذين كفروا چې په پتنه کې به وګرځي تاسو لرا کسان چې کوپرې کړې دي ان الکافرین کینن کافران چې دي کانو لکم عدو و مبینا دي تاسو د پاره دشمنان ښکارا و اذا كنت فیهم کله چې وې ته پدی کې فاقمت لهم الصلاة نو درو د دې د پاره منفل تکم طائفتم منهم نو د دې کې یو ډول د دینا ما کا تاسو را ولیاخذوا اسلحتهم او دینوی اسلحه خپلې وسلې خپلې فاذا سجدوا کلچی سجدو کی فليكونوا من ورائكم نبي اشدي رست استاسنا ولتاتي طائفه اخرى ورادشي اغدل بلا لم يصلوا چی منزيني وکړي فليصلوا ما كانوا منذو کی تاسرا یعنی رکعاته کی تاسرا ولياخذوا حذرهم او وادخلي سامان دياري واسلحتهم وسلې خپلې ود الذين كفروا غواړي کسان چې کو پرې کړي لو تغفلونا کاش چې تاسو غافل شئ نه خبر شئ عن اسلحتکم دو اسلو استاسونا و امتعتکم او دو سامان استاسونا فیمیلون علیکم میلتا واحدا نو هم لبو کی پتاسو بانے هم لیو ولا جناح علیکم نشتر گنا پتاسو بانے انکان بکم ادن کچریوی پتاسو ستکلیب من مطرن دباران او کنتم مرضایا وی تاسو بیماران ان تدعوا اسلحتكم چکیګ دی تاسو وسلو خپل لرا وخذو حذركم اني وای سامان دی رستا سو ان اللائکن الله تعالی چې عدل الكافرین عذاب موینات یار کړی د پاره د کافرانو عذاب سپک